natten, alene med mig selv. Drømmen om dig kan ikke slås ihjel. Inde bagved døren, der hvor alt kan ske, venter du mig et svært at se. Rider lykke, rider hvid, rider du alene i en helt anden tid. Aha, aha. Rider lykke, rider hvid, rider du alene. Rider lykke, tag mig med. Rider lykke, rider hvid, rider du alene i en helt anden tid. Aha, aha. Rider lykke, rider hvid, rider du alene. Rider lykke, tag mig med. Vejene jeg fører, ender altid blindt. Men stjernerne siger, jeg når dig nok til sidst. Står du bagved døren, der aldrig åbner sig. Hvor er du? Det er så svært at se. Rider lykke, rider hvid, rider du alene i en helt anden tid. Aha, aha. Rider lykke, rider hvid, rider du alene. Rider lykke. Oh, rider lykke, rider hvid, rider du alene i en helt anden tid. Aha, aha. Rider lykke, rider hvid, rider du alene. Oh, rider lykke, tag mig med.